أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ یاسین د 22 آیات څخه شروع بیا تر 23 آیات پورې د عثمان تلاوت کړ. د جره بت پرون بیان سوی وو چې تر دې د مخه خو چې کوم بیان سوی وو هغه د رسالت اثبات وو او رسول علیه السلام ته تسلی وو. نو بیا تر هغه وروسته دا قصه را روانه شوه. دا قصه د دې دپاره وه چې د هغه رسالت تایید به وکړي او ودغه خلکو ته چې د رسالت څخه منکرین دي و هغو ته تهدید به ورکړي. نو دوه کاره به شي، یو به د رسالت تایید شي چې د رسول علیه صلات وسلام رسالت نو کوم دی، نه وله د کار دی خو بل وخت مادي چې شي رسولان راغلي دي، او بل چې د کوم رسولانو تکذیب وسو هغو خلکو انجام څه شو. نو د مکې خلکو ته وایي چې د محمد علیه صلات وسلام رسالت چې تسې تکذیب کوي ستسې انجام هم کېدای سي هغه رقم شي، نو هغو ته به تهدید شي. نو دا قصه چې وه دا راویل سوې وه چې دغه یو ښار و، یو غټه قریه وه چې هغه ته انطاکیه ویل کېدل. الله تعالی هغه ته یو دوه رسولان راولېږل، یا یې ډایرکت د الله تعالی د طرفه رسولان چې دا نو بلذات خپله رسولان سو، یا یې د حضرت عیسی علیه السلام په لېږنه چې هغه ور ولېږل چې هلته یې د توحید دعوت خپور کړي، هغو ته دعوت ورلره ورکړي. د هغو تکذیب خلکو وکړي چې ستاسې خبره نه منو، بیا الله تعالی درېیم پسې ور ولېږي چې موږ له هغه نه مانې. نو تاریخي شیان قرآن نه دي ذکر کړي، صادق، صدوق، شلوم یا شمعون، دغه درې خلک و. صادق، صدوق د جبل په نامه کې اختلاف دی چې شلوم دي که شمعون دي. دا راله د هغو درو هم مقابله وسوه په دې ښار کې. بیا نو یو بل سړی چې پټې ایمان راوړی و د ښار په لیرې برخه کې، هغه ته اطلاع ورله چې داسې درې خلک راغلي چې دغسې دعوت کوي د حق، او خلکو اوس دا ګوت څنډنه ورته کړې ده چې تاسې موږ سنګساره وو یا سمسې توبه وکاږئ. نو د دوامه څخه ډېر چابک رالی په تلوار باندې راغلی چې دا خلک خلاص کړي د شهادت څخه، او دغه خپل قوم ته وای چې تاسو دغه خبره ولې نه منئ، خو خبره یې حق ده، پیسې یې نه غواړي. نو چې مې خبره حق ده، پیسې یې نه غواړي، خو باید ومنل شي. دوه خبرې ګوره مشکل وي، پر دغه ځای خبره ولاړه چې ولتی چې د دغه رسولانو متابعت وکي، ول اتبعوا ما لا يسالكم اجرا، تاسو تابعداري وکي د هغه چې هغه ستاسو مزدوري نه غواړي. دوهم وهم مهتدون، او دی چیشی پر ہدایت باندی جنو. نو داغ دوی خبری چی خلاص بیا در ایم خبر دا داغ سڑی دانو آغا حبیب نجار دی چی دانو چی دی رسول ندی داغ سی ولی اللہ دی. دوباره نو بل خبر دا وکڑلو و مالی چی شان دی مالر حجب دا ما تا سر اپیش دا گور خپل زان جی خطابو کی یو زای چی خلق دیر نا پوهان جی سر تنبه خلق بارنو یو سوک چی خبر کی دا زان سی و سوک چی ماول رو رز ما دا پار دا مناسب دا. دته نوې چې ته داسې ولې نه کوې، په خپل خدای یې سم دم بره وایي. نو زه به یې چې دغه وکړم، زه به یې چې دغسې وکړم چې بابا دا زوی مړي خو چېږي خو دغه دا یا څه شي دي یا څه شي دي. نو خو اوس لغته غورځي، نو د دې پر ځای چې لغته غورځي ونسه د مثال په تور د ځانه یې ورشروع کړه. نو دم دا د وحدانیت خبره د ځانه ورشروع کړه چې خلک خو بد مختج په شرک باندې توبه چیرې کاږي شر. ول وما لیه وما څه شان دي لیه مالر لا اعبد جزب عبادت نکوم الذي ذهغ ذات فطرج پیدا کړی یمنیزه و الیه او خاص و دغه الله ته ترجعون تشتول ورګرزول کیږي. وری دا داسې وویل چې د الله تعالی د چا ور دي د عبادت څخه پتان نه دی ورځي مور ولی خو الله ز پیدا کړم دا یو ګور خپل خلقت یاد کی فطرنی چې ز پیدا کړم نو خو دې متوجه کړی چې تاسو خو نوم پیدا کړی است. پاته سو د مرګ د پاره چې خبره ذکر سو بارل چې مړه سی بیرته وده ته ورځي. نو کته سی عبادت ته ونه کینو دا به څه در سره وته خو اورته مور اچي. نو دا دلیل دا را کوم ته پیش کې پدې کې د الله تعالی هغه استحقاق بیان کی چې الله تعالی د چا حق دار دی د عبادت، بل څه کې حق دار نه دی. دلیل چې شې دی فطرانی دلیل دی و الیه ترجعون دلیل دی. خو چه پیدا کړی نو زه بت پیدا کړم، زه دا خبر پیدا کړم، زه دا لمر سپوږمۍ پیدا کړم. خو په مخلوق کې هیڅ څوک د دې طاقت نه لري چې بل انسان وخلقي. نو چې الله پیدا کړم عبادت به هغه ته کوم. ګوره ځان ته خطاب وکړه، ما څه شان دی لیه مالر وام په ما څه سوي دي. لا اعبد چې زه عبادت نه کوم لیونی خو به نه یم چې د خدای د عبادت مخ اړم، په ما نو څه سوي دي. لا اعبد چې زه به عبادت نه کوم الذي ذهغ ذات فطر چې هغه پیدا کړی منی زه و الیه او دغه ذات ترجعون ته سیم ګرځ ورګرځول کیږي. ته چاته بونه پر بل ولاړ شي خو تم چې مرشه و د تورلره ورځي. دا یو دلیل پیش کی د دې د پاره چې باید د الله تعالی عبادت وکړ شي او د دغه رسولانو خبره و منل شي. رسولان خو نه ولا د خبره نه کول، خو دغه خبره کول چې د الله عبادت وکي. بل اتخذو زونسم من دونه ما سوا د الله څخه آلهتن نور خدایان، زبد الله سما سوا ځان ته نور خدایان جوړ کوم عبادت ورته کوم. ان یریدنی الرحمن بغدور لله تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. ان یرید کچیری اراده وکي نی و مات الرحمن و رحمان ذات بغدور فزرر رسول سره کما ته یو پلا رحمان ذات اراده وکړه چې ماته یو تاوان را ورسی، لا تغنی دفع کولای نسی عنی زما څخه شفاعتهم شفاعت خیر خواهی د دغو خدایانو شئن هیچی. که دغه خدایان چې د زی عبادت کوم دا برګر درا ټول سی خدای ته زما شفاعت خیر خواهی وکي چې لکه جه مشته په کلو کلو سجده کړه د دا څه پکې د وی دغه عذاب لا کړه څه د پکې. نو دا په عبادت ارز ارمان چې د شفاعت خو ماته په شرات لای. نو دا بل د جل ورته پیش کی ول ان یریدنی کچیر اراده وکي و ماته الرحمن الرحمن ذات بغدرن په تکلیف رسولو په عذاب رسولو لا تغنی د پکې نه عنی زما څخه شفاعتهم شفاعت خیر خواهی د دغه باطلو خدایانو شئن هیڅ شی. دا خو چې دی د دې مخورتوب بیا بیان کې چې د الله په دربار کې مخور ام نه دي چې راځي زما شفاعت وکي. عزت نه لري الله ته، یو څوک چې عزت منی د بل کې په شفاعت ورواسته براغه بل سره ورته نو چې راسته ولې نو زه سو هم بس معاف خودی اغه عزت هم نه لري چې الله ته ورسی ولی خو جماعت کړو بتونه الله ته سو وای چې ته دغه سړي ماته عبادت کړې دي یا الله پاک ته لک کته وا زور بلری ولا ينقذون. دا به د دې زور ختم کی چې ولا ينقذون او نه دوی خلاصولای شي ما ولا ينقذون او نه خلاصولای شي ني ما دلته کدا ني دي ايمه غيه د متكلم تللي ده كاغه ان يريد ني دي ده اغه نونه سخم تللي ده ان يريد کدي هذا وي كني و مات دلته مول ولا ينقذون دي نسخ لاس ولا ني ما په خبره کدا سويجي ولا ينقذون ني دي اصلح الادار كم دي اغه دغه نون ام حزب سوي دي اغه د متكلم دي خيه نون اغه قدر نو پات دي وس دغه سړی چې دی دلته په دا درېمه خبره کې بیا دوې ځای کړې. یو یې خپل ځان ته خطاب وکړي چې د الله د وحدانیت خبره یې د ځانه را شروع کړل. ما ته نو څه راپېښه ده چې زه به الله واحد نه ګڼم، زه به د ده عبادت نه کوم، او حال چې پیدا کړی هم ده یم نو چې ده پیدا کړی هم بل ته ولې عبادت کوم. دوهمه خبره دا ورسره ځم کړه په دې خپل خبره کې بهره یې ول نو خو دی د عبادت وړ ام نه جنو ولې نه دي برل خو نه د شفاعت کار را کولی سي چې خدای ته زما شفاعت وکړي، نه زور لري چې ځینې خلاص مې کړي، نو خو دغه زورور خدای ته به سجدي کوم چې بل څوک ما ته د عذاب نه سي خلاصولی. دا بوتان دا شرکي خدایان نو نه مخور دي هلته. نو دوه دلیل یې سره جامع کړه په دا د په بیان کې کتی سي کېده په پیری خبره کې چې امې د خدای استحقاق بیان کړي، امې د دې هغه باطلوالي او کمزوروالي بیان کړي. زاده غس کمزوري شیان دا په عبادت نه ارزي. برای نو بل دا خبره وکړو اني به شک زه اذن په دغه وخت کې که زه د خدای څخه ما سیوا نور خدایان په خدایي ونه سم په دغه وخت کې نو لخه مخه فی غدلالین زه په گمراهی کې یم مبینن ښکارا. برال کما دغه کار وکړي چې د الله څخه ما سیوا مې نور خدایان ځان ته پیدا کړ، یا رب بر ملا گمراه سړیم، بالکل بلاړم، کار مې خراب شو. دا د خپل په ځان په باره کې ږغېږي. نو خو بره ځان ته وایم راج دوی دي نو چې مانا ته چې د الله څخه ما سوا د بل چا عبادت کوې بابا بر ملا ګمراه یې، جاهل یې، ناپوه یې، پلتور ته دغه ولې خو خپل ځان یې حکم وکړي. نو چې سړی په خپل ځان یې حکم وکړي چې که ما دا کار وکړي زه غلط یم، نو خو پر بل خو دوی چې دی نو چې مانا چې کوې وکړي خو ته هم غلط یې. دغسې ورته وویل اني بې شکه زه اذن په دغه وخت کې که زه دغه کار وکړم چې د الله څخه ما سوا د نورو خدایانو عبادت وکړم لخامخا فی ضلال په گمراهی کې یم مبینین په ښکاره کې. په پای کې خبره څنګه ورته کوي برال ګوري په ښه واژه واوري. په پای کې نو به د دعوت خصم راوستي چې د ده خبره واورول سي په نرمۍ را روانه کړله. پای ته چې خبره د دوی په غوږو ور واغوسته اوس نو خپل بیرغ ورته چږي. دغه شورته چې اني بې شکه ما آمنتو ما خو ایمان راوړی دی بربکم پر رب ستاسي. ګوره دا کوم بربکم وای چې ستاسي چې کوم رب دی چې ته خلقیله ما ایمان پر راوړی دی نو ظالم ته وجه نه پر راوړی. کنه اگر چې الله خود د امر رب دی دا بربکم ورته چې دی متوجی کی چې نو رب دې څوک دی سجده غته نه کې سجده بت کایم. ول انی به شک ما آمنتو ما ایمان راوړی دی بربکم پر رب ستاسي فاسمعون تسر تولوا لکه سړی چې چاته خبره کوي بره ګوره ورته په ښه غوږ جواب په ښه غوږ جواب زما خبره دغه د کوم وژنې کوم پرېږدي. نو دب دغس خبره ورته وکړه بره ما خو ایمان سیس پر رب راوړی دی دا سیس خدایان زه ګبه نه منمه لکه دغه رسولان چې درته وایي خبره دغه حق ده فاسمعون وایې وري دلته خپل عداوت تاسې وښکاره کړي وایي دا د څه دپاره. نو د ده خوره کې مطلب دغه و دغه حبیب نجار چې ګونجي دوی زما سر اخته سي پر ما راواچي دا رسولان په مابین کې ځان وکژده د الله تعالی رسولانو ته نجات ورکړي خلاصون ورلره ورکړي په زور کې نه سم خلاصولی. دغه مې یو طریقه ده د نجات چې دوی پر ما راواچي د دوی سي نظر واوړي ادوی به په دې مابین کې د روځای ځان رسولي د دغه خبره وکړه. انو بره خو نو دلته قران کریم بل خبر تفصیل نور نه دی کړی قران خو هغه څه خبر کی اباس دی پر او غرزیدل تفسیر نو بره مختلف حکایت نقل کړی دی سو کوي چې په غاړه کې رسی ور واچول وی زړاو ځینې مفسر نو چې اور بل کړی بره د دې جره درد دی ورته ور واچو نور وای چې هغه غوت څنډنه چې دی کړی او چې رسولان ټول څنګه سره ووم پر دې ډبر راوړل بره دی د ډبر لاندې کی پاتس ودا خبر چې هغه نور رسولان وسول هغه ولار خلاص وکنسو هغه تاریخي خبره ده پاغه کیم د قران کریم نقل امنسته د احاديث هم شغه خلاص وکه هغه شیدان سو ځینې وای وای هغه په دغه پروژه کې وګرځید چې دوی پر د باندې راخته سو نو غو نجات پیدا کی خلاصون پیدا کی نور وای چې هغه په شهادت ورسید هغه نو د جګر د شهر د جیر چیرت لایسو نو درې هغه رسولان و یو دی چې دالته شي سو په شهادت ورسول سو وس چې دی شهادت نو شجان کی الله و ایمان او سو ته وای وسنه غدا الاخبر غره فدا مېسک دا غره قصه د تنور نست قران کریم مال غټ ټکی وای فقط چقیرت خلل جنته څه به ته معلومه چې معلوم دار د دې شی دان سیوی دغه سړی خوشی تسوی چې حبیب نجار دې خوادي قران کریم وای چې ته دې سی وای سو ته د شهادت قران معلومیږي هغه درې رسولان چې دوغه شهادت یا اخلاص وای هغه قران نه دی بیان کړي هغه تاریخي مسره او تاریخ څوک نقل کی چې هغه شیدان سو څوک یا چاغه ولاړ ولیاده د کار دغه چولګون خدای دې په دما بنسکی وتشتی جوړلارس نو قیل هو یلس و چاته و دغه سړی ته دغه حبیب نجار والادخل الجنه ادخل ته داخل سه الجنه و جنت نو جنت ته چې داخل سه په ژوند خو نه دی نو معنا دی چې شهید کړه سه چې روح یې خطي علاوه د جده طرفه سه زما د طرفه ملایکې ورغلې دا زیر وراوړه چې جنت ته ولاړ سه دلته نو اوس ملا قاري ته به متوجه که دا دخول بالپور مراد چې ستې جنت ته ځه نو د جنت سه مراد د راحت ځای دی ولې که دی د خپله بدن سره د ستې جنت ته ولاړ سي نو په ورځ د حشر د نشر خو بیرته سوال او جواب کول کېږي بیا خو د جنت راوتل نشته او نو که او دا چې دخول بالپور مراد کې نو بالپور څه به چې ته وایې د ستې نه نوځه نو جنت هغه اصلي جنت نه دی مراد چې روزولي که هغه ته ولاړې خو بیا د حشر د نشر په میدان کې سوال او جواب ته خو بیا نشي راوتلی نو د جنت څخه د راحت ځای مراد چې جنت ته ولاړ سه معنا د استراحت ځای ته ولاړ سه او که دغه دخول څه مطلق دخول مراد بالپور نه نو د جنت څه مراد هغه حقیقي جنت چې معنا یې داسې وله چې ته داخل سه معنا اماده سه و جنت جنت کې وګټې بالا جنت ستاسو برون بیا دغه ترجمه وسوه کیدای سه د علمي مضمون ته ته متوجه سوی چې ته داخل سه دستي جنت نو دستي خو د بدن سره نشته بیا څنګه راباسې د سوال او جواب کتاب لپاره نو ته داخل سه و چاته و جنت معنا د راحت ځای ته لکه باغ دار کم دی او که د دخول څه دای چې معنا په هغه وخت کې بیا داخل سه نو دلته مراد چې ته داخل سه معنا اماده سه زیری واوره د جنت جنت کې نصیب سو جنت کې وګټي لکه نور شهدا بار دی دغه چې روح به په جنت کې بدن به نه برنه یې جنت به به بدن څه وخت هغه په قیامت کې سوال او جواب لره ورکی بیا به ځینو دغه خودی خطاب کو نشي د ټوله بدن روح واړو ته کوي ورته خو خدای په دا وخت کې دی چې معنا اخر رمق دی شهادت وس دینو شجان کی علا پاک ویدت دانسی و ویلس با و ویلس با ودت پا داغ وقت که دا شهادت چه ادخول تا داخل سدن و زدان امادا که الجنت و جنت یا چه دی جنت تولار سمانه دا راحت و زایت وارس قال و پا داغ وقت کم دا دا خبر و کروی دا نیکان خلق پر جی خپل ملت پر جی خپل و لس بانی دا غسی و سلی چه دی دا شهادت جام نوشی پا داغ وقت کنو بیل چه علا پاک دی خو برباد کدی خو در جخت واش و دیسی ویل قال دوباره ویل ولیا لیت آی کاش قوم از ما قوم یعلمون دی پیدلی وی آی چکش دازموش خلق دازما قوم پا دی خبر پیدلی پا کم خبر دا پسی آیات بیان دی دی غی خبری چی مانا دی علم پر آوستلی وی یا لیت آی کاش کی قوم از ما قوم یعلمون دی پیدلی وی بی ما پا آغا خبر پیدلی وی دا پسی آیات رسر و مشلا غفر چ بخښنه وکړلی مال رب رب زما کیش خودی ته خلګو یو چایت لا ور کړی وای چې وده تعالی او تعالی ګرد ګونه هرور معاف کړی وی بخښی وجعل او ویګر زول منی ز من المکرمین د عزت والا وڅخه مکرم هغه چات ور کړی چې عزت ور ور کول سید مفعول سی خاص ول مومن المکرمین د معززین وڅخه چې خو الله په عزت مونږ کې کړم ګناه وی را بخښی چې کیش د زما په خبره دی یو چا خبر کړی وای بار بد دی ام توجه سوی وای لکه موږ وای موږ پلانی سلی ته دا خبره وکه خبره که کوی خدای پر زړه د رحم او بتیری سي دا رقم وکي نو د بره دغه ارمان ښکار کوي چې ای کش کی وسه د ما خبر وروړي چې ای زه خو کامیاب وسولم الله تعالی مغفرت مرته وکي زه په معززینو کې کړم معنا کې کلمه وایاس تسهم الله تعالی په وحدانیت و منی لا اله الا الله و منی ته به تان عبادت ویل کوي و په اخر کې د خبره او چې الله پاک د جنت زیر ورته ورکړي د ملک په واسطه او د بعد هغه کش کی قال دغه حبیب النجار چې دا شهید کیږي د ولیا لیت ای کاش کی قوم از ما قوم یعلمون دی خبر سی وای په کوم خبره به ما په هغه غفره چې بخښنه وکړلی ما در ربی رب زما وجعل او بیگر زو لمنی ز من المکرمین د هغه عزت کړه سو خلق څخه چې عزت کول سو زیاد او غو خلق سو وګر زو لم په معززینو کې کړم هاي چې دی خبر وای فسیانو دلته خدا خبر راځي چې دوی ته نو الله تعالی بره عذاب ورکړي خو مستحق د عذاب سول نو د عذاب د پاره به څه ملکي وي څه به لشکري وي چې راغلي بیا الله پاک وایه زه چې چاته عذاب ورکوم د ملایکو ضرورت یې نشته فقط یو امر دی زما یوه ملکه یې بس داسې فرمایي وما انزلنا الله وایي نو موږ نه دي را نازل کړي علی قومه پر قوم دغه حبیب نجار دغه شهید پر قوم من بعده ورسته ترده من جند اتسو لشکر من السماء د اسمانه څخ اتس لشکر مردی ته نجر علی جلی د عذاب لپاره وما كنا او نمجيو منزلين رانازلون نمج د عذاب لپاره ملک رانازلو او نمر رانازلی کړي دغه څه مطلب دی چې موږ دوی ته نه کړی رانازل دا خو یوه خبره معنا یوه ملکه یې بس او یا موږ نازلونکي نو څه معنی علاوه مجبور نه یم زه چې یو څوک ته باکم دې ضرورت نشته چې زه به خامخا ملایک راجرم چې علی درځي لشکر دې زه د خلکو سره جنگ کوم علاوه نه دا کار داسې دی چې زه بیا وسه یم چې د دوی غوښتنه وکړم نه مې د دوی دپاره رالیږل دي دا دوې خبرې دلته موږ ته وکړلې وما انزلنا او موږ نه دي نازلې کړي نه مو دي راکښته کړي علی قومه پر قوم د دغه شهید من بعده وروسته تر ده چې دی شهید سو من جند هیڅ یو لشکر من السماء د اسمانه څخه هیڅ لشکر د ملایکو دوی ته نه دي راغلي وما كنا او نه موږ یو عادت موم دا نه دي منزلي نازلونکي چې موږ بر لشکر رازلو په دې ځای کې باندې یو سوال باندې جې ملاکاري چې ولې په بدر کې درې زره ملک نه رالی خدا ملک رالی دغه قرآن هلته بیان وکړي په آل عمران سورت کې هم دا خبره تېره سوله او په سورت انفال کې هم دا خبره تېره سوله چې دغه ثلاثه آلاف من الملائکه دي دغه درې زره ملائکه راغلي وي که نه وي راغلي نو دا څه شي دی دلته دوې خبرې دي یو د ملائکو رانازلول دي د عذاب دپاره یو د ملائکو نازلول دي د بل حکمت دپاره د بل پیجې دپاره د عذاب دپاره علاوه موږ نه نازلو هغه ملک چې راغلی و هغه نو کله د عذاب دپاره راغلی د هغه ملائکو په باره کې قرآن کریم کې دوه ځای آیات دي په سوره آل عمران کې چې دی یو سل شپږ ویشتم آیات دي په سوره انفال کې لسم نمبر آیات دي آیاتونه دواړه سره جوړه دي یو رقم الفاظ دي په ما کې فرق دي نو داسې دي دغه د سوره انفال آیات الله وما جعله الله الا بشرا وما جعل ندي ګرځولي الله الا پاک وما جعل ندي ګرځولي هو دغه را لېږل د ملائکو الله الا پاک الا بشرا مگر نذيري هغه فقط صحابه او تذيري وکاو چې دا لا امداد در سره دي چې دې د ملایکو چې راشي دې ته زیرې چې هغه دې الله تعالی امداد رسوي دا خو فقط امداد د پاره نه وي د زیر د پاره وي چې الله امداد دې تر کړی دا په زیر کې ورښکاره کړی امداد د الله د خوا څخه دې په ملک کې نه دی امداد هغه فقط زیر و وما جعل ندي ګرځورې هو دار له جل د ملایکو الله الله د آیات په سورته انفال کې دي الا بشرا مگر نه یو زیر بل ولې تطمئن به قلوبکم چ مطمئن سي داړه سي په غسر زرونه ستسي ومل نصر الا من عند الله نبي کو مكبه غرد الله سدي کو مكبه چا کې ندي په ملک کې ندي هغه چې تماز یو زیری قبول کینه ان الله عزيز حكيم بشكه لو تلا عزت من غالب دي زبردست حکمت و دادي ملک ته ضرورت نه لري نو زما د خبري مطلب چې دي په دغه آیات دغه سي آیات په عمران کې چې سو ای توري دغه توري دي چې د اوغود نزول هدف فقط دا دي چې مؤمنانو ته زیری ورواوري دو غو زړه مازی مطمئن سی هغه حکمت هغه و دس نو چې ملائک چې رالی برای وکفار ته عذاب ورلره ورکي نو د دغه آیات او د هوغه آیات چې هلته د هغه واقعي ټکر نه سره راځي چې برای قرآن شریف خوی پلار دلته وایي چې الله پاک یو مکون منزلین موږ نه نازلونکي د ملائکو او هلته چې دی په هغه ځای کې بیا دوه ځای کې رسول چې په بدر کې چې دی ملائک رالی دغه نه چې را نازلې کړي په زرو دوې نوې درې نوې په زرو وې کدای په سوال پیدل یاست نو جواب څنګه ورکه ورسو چې دلته چې الله نه پکې چې موږ نازلونکي د ملایکو نه یعنی د عذاب د پاره چې چاته عذاب په ورکو الته چې راغلی وي هغه حکمت الله بیان کوي چې زیری په ورکو چې مؤمنان زیری قبول کړي ونه کو پر به خډیر جزر نه پاره چې مؤمنان درې سوال هغه ګرد مصالح دي د اسلحه نه لري نو په دغه د ملایکو رالی چې د دې جوړ داسې چې زموږ لیکي موجود دي اسلام ونه کراوي کې الله پاک هغه آیات کړي وو چې ولومن نصر کومک نه دی الا من عند الله کو مقدا لا د ثلاثه تخدينو نو دلته دا خبره کی چې د عذاب د پاره موږ نه نازلون کې د ملایکو کته نو څنګه عذاب ورکول سنو عذاب خدای خلکو ته ورکول سمرو خوسول نو چې مده کې لري راغلی نو څه په وس الله وای ان کانت دغه ان فی یاد ملاقاری ان کانت نو دغه عقوبت او عذاب د دی الا صیحه مگر نه یو چیغه صیحه او आवाज کرجه ولا د ملایکو جان دغه نستر ډاله یا د جبرئیل امین چې غیا د بلی ملک چې مازی او اواز کړو کله مش پر څوک بیرو بل دا غس پرو فقط دا غس چې غیا پرو ان کانت نو د عقوبت الا صیحه مگر نه یو اواز صیحه د اواز په معنا هم راځي، صیحه په معنا د عقوبت او د عذاب راځي، الا صیحه مگر نه یو عذاب الله پر مسلات کې لکه یو اوباش پر مسلات کې نو واحده اغم یو چغه و. فاذا هم خامدون، فاذا ناب برهم دی خامدون، دی خاموشه کېدون کې و خمود ملاقاری و دغه ته وایي چې سراغ یې لګیږي فوه په خپل مرشي تک تور تاریک اس دا انسان روح چې لګیږي وقف انسان کې سراغ لګیږي د نو دور ګوري سترګې دور واړي چې هغه سراغ یې ورمر کې بلک څه خلاص سو علاوه د دې روح په خپل خاموش سو سراغ یې مرشي بس دغه یې چې سره کار خلاص شای بایلول کې دا اسمه مضمون په دې لیست فیضا ناب بر ناب بر دغه معنی سو چې دا چې هغه کده تاشل بیا بنو لغه چې زکندن به بره بنو بیا خاله ګورته ناس په خوله کې بو بورته یې ګرځ بمړ کې نه نه فیضا ناب بر هم ته هم زمیر راځي کې ټول خامدون خاموش کېدون کې په خپل باندې ګرځي چې څو خاموش معنا مرس ولا مرګ په نصیب سو. یا حسرتن علی العباد څخه نو وس خلاص سو په دې ځای کې چې معنا دا ټول ته بس ولا د مکه خلکو ته دا خبره وبرې شو ول سو چې د رسولانو مقابله چې دا غدان تاکي قوم در په یاد کې په یو چې غلا او تعالی د ګور د کار خلاص کې ته چې د محمد علی صلاتو و سلام دغه مقابله کوي پرېږدي نه انجام به دې رقم شي. نو ګوره د محمد علیه السلام تایید هم په وسو د منکر دپاره تهجد هم سو منکر چې تا ته دغسې کیسه ګوري ته چې ایمان نه راوړې دورې ویسته کېږي د نبي مقابله کوي پای دې کېدای شي داسې عذاب په نصیب شي. پسې الله پاک فرمایي و یا حسرتن ای افسوس علی العباد پر بندګانو افسوس یې پر بندگان ارمان چې وسړی په کښې کې وایي سوچ یې واره وایي چې دغه الله خو موږ غلطې لارې ته نه بیایي خو خپل عبادت هم رابولي زه پر کومه خوا ټالی وم چې زورونه وم. نو څوک چا ته وایي بره ستا پر حال افسوس دی. نو یا حسرتن ای افسوس ای ارمان علی العباد پر بندگانو باندې ما یأتیهم من رسول په څه خبره افسوس پر کوي چې د دې حال دا رقم دی ما یأتی چې راتګ نه کوي هم ودی ته من رسول هیڅ یو رسول الا مگر دوی دا رقم یو کانو چې دوی وي به په هغه سره استهزئون رخشند وهونکي پر بند ګور دا بندگان مطلق یاد کړه ملاقاری دا خاص د مکه مشرکان نه دي ځینې مراد مطلق بندگان چې پر بندگان افسوس چې یو رسول ورته راولېږه د یې پلار ورته مچکس په دغه بنځ کې ورته ودرېږي یا زه ستا خبره نه منم ته مې د پلار د دې نه اړه یې پلار نه یې کوي. نو ای افسوس دی پر بندگان ما یأتی راتګ نه کوي هم ودی ته من رسول هیڅ رسول راتګ نه دی ورته کړی الا کانو مگر نه چې دوی و به په هغه سره په دا رسول سره یستهزئون رخشند وهونکي وایي بندگان دغه رقم دوی خدا رخشند واهه الله پاک وسته الم یرو ایا دوی نجی کتلی دوی نجی کتلی کم چی بیخی دیر دا کم خبری دی استفامی ندی ملاقاتی کم چی بیخی دیر احلک نا مجھ حلاکی دیر قبل هم دا مخدر دوی من القرون پیری مجھے قرنو نا بولو پیری بولو مراد جا آغا خلق جا دی پیری کنی کنی قرن خونو چی دی سل کال مانا یو قرن دی بل سل کال بیاک بل قرن دی ندی پیړی چې ورته وایي پر سلسل کاله باندې بدلیږي. نو الله پاکه موږ هلاک کړي دي من القرون پیړی او قرنونه نو قرن خو سل کاله دي نو الله سل کاله هلاک کړي دي مراجع هغه خاوندان چې په دا سل کاله کې ژوند کاوه نو دا ډېر الله وایي ما هلاک کړي دي انهم چې بے شکه دوی دغه چې مړه سوي دي دا قرنونه الیهم و دغه خلکو ته چې دا ژوندي دي لا یرجعون دوی راګرځېدونکي نه دي. مثلا زمر در مخه چې کوم قوم تیر سوی دی مړ سوی دی هغه وس بیا راغلی دی خو نه دی راغلی. نو الله پاک وای وای دغه بندگان چې د رسولانو مقابله کې استهزاء پکې دی وجه ته نه ګوري چې الله وای دی دی وګوري تر ده د مخه پلانې پیړی هلاک سو ګوره یو خدای غسی مرد یو په عذاب هلاک سي چې ما الله وای هلاک کړی ابله ابله بیا یو نه دی راګرځېدلې نو خدای بم دغه رقم سي هلاک بس بیا بم ځکه ته نسی راتلی نو خو وس له عمل نیکي لم يروا دا يروا دغه زمير چې دی ملاقاري دا عام کې یو ټول بندگان ته لم يروا ايا دوی نجي کتل چا دغه بندگان چې ولیا حسرتنا على العباد زمير اغه تراجيس فراغه رقم چې راجي کې و عباد ته بارون بیا سوال ورجي ته بیا وخت متوجه لم يروا ايا دا بندگان نجي کتل کم چې بيخي ډېر اهلاک نامج هلاک کړي دي قبلهم د مخه تر دوی من القرون د قرنو د پیړیو څخه وم دې نه دي کتلي چې انهم هغه دا د انهم زمیر و هغه مړو هغه هلاک سوو ته راځي دي چې هغه الیهم ودی ته لا یرجعون راګرځېدونکي نه دي بیا چا د قبر څخه آر نه دي راستولي د برزخه څخه آر نه دي راستولي چې اداسې مارانو لړمان دي چې ولاړي پر هغه خوا باندې ولاړي الله وایي دغه ته دوی نه ګوري. نو سوال دا برابرېږي چې ښه نو دا د نبی علی صلوات و سلام په زمانه کې کوم خلک دي علاوه دې نه ګوري تر دې د مخ چې قرنونه دي اشرف سید عیسی علی السلام په زمانه کې کوم خلک هلاک سي دي نه ګوري چې تر دې د مخ قرنونه علا هلاک کړي ابل اغه اخیری قرن ته چې د آدم علی السلام سم ماجرا د سې چې بار الله په عذاب هلاک کړي اغه تخبم د آیات متوجي چې آیات نه دي کتلي چې تر دې د مخ قرن هلاک سي نه اغه به زما د مخ قرن چیرې وو چدایس په خبره پوس وی یو دا قرن دی دا دی او جه خبر ته چوي چې درته د مخه قرونه هلاک سی خو سی دی او جه ته چوي درته د مخه قرونه هلاک سی وی سی دی او جه ته بوای سی دی او جه درته چوي درته د مخه قرونه هلاک سی دی خوشرو از مقصد بعد هلاک خوشرو از مقصد زما د مخه نور قرونه چیر نو دغه چې علا پاکي عالم یارو ایادی نجه کتل دا په اعتبار د اکثر چې اکثر خو توای چې تس نجه کتل چې درته د مخه قرونه چیر سی اگر چې درته اخیره د مخه خو بل قرن نه دی چیر سوی خود اکثر ته خدا خبر سی کیل چې درته د مخه پیوري چیر سی او کدا علم یارو دغه بیان چې سی دا د مکه خلکو ته متوجی شي چې علم یارو ایا د مکه خلکو نجه کتل چې د نبی علی السلام مقابله کوي کدا رقم سی بار خو نو سوال ګر سره نه ورجل تر مکه د مخه خو پس وو قرن الله تعالی مخه هلاک کړي بیا سوال نه ورجل چې اخیری د مخه نو قرنونه چیر ولی خدای یاد یې وازی او کدا غد عالم یرو زمیر مطلق عبادت راځي کې چې د بندگان نه جې کتل نو بار چې دی پیټ بار د اکثر دی ولی هغه اخیرنی بندگان چې یو غوت خو نه سیبل چې ساده مخه قرنونه چیر سی جواد ماده مخه قرنونه چیر خو اول قرن زیم اوله پیړی زیم کدا یې خبره پویږي نو په دا خاطر چې دغه قصه ګر در روانه و د مکه خلکو ته متوجه و نو دغه شخوان کې چې علم یرو ایا د مکه خلکو نه جګه ته د چیری پیړی او تاریخ دی نه لیکتل لیکن دې خبرې ته چې وګوره چې علا علی العباد مطلقا ذکر که یا حسرتن ای افسوز علی العباد پر بندگانو چې دې ته ار وخت ار بندگان چې د سلور تراغلی دي رخشن په وهالی دي نو هغه ته چې بیا وګوره حکیم المطرح مهلام دا غسکر دې یرو زمیر چې مطلق بندگانو تراجی دي نو بار به په اعتبار سره د اکثر کې چې علم یرو ایا د بندگانو نه جکتی کم چې بخی ډیر اخلاق ناموش هلاک کړي چې قبل هم د مخه دردی من القرون د پیړی څخه نه خوینداله څخه د پیړی چې انهم به شک هغه الیهم ودی ته لا یرجعون را ګرځیدون کې نه دي وان کل لما جميع لدينا محضرون وان او ندی کل دغه ټول وان کل دا ان فی یدی کل چې دی په دې کې دا تنوین چې دی دا عوض د مضاف الیه څخه دی وان ندی کل یعنی ټول د دغه قرنو کلهم باقی ټول دی هغه هم نسته یا کل الخلائق خلائق نسته وان ندی کل دا ټول لما په معنا سره د الی دی دا لما په معنا د الی راځي لما یعنی الا خو بیا چې سره کم دی جميع چې ټول پر لایو ځای لدینا زموږ په وړاندې محضرون را حاضر کړه کی دا علاوه اتلای ام نسی هلاکړي خو می دی او دی نجی مگر سره کم دی چطوله بف بجه مواریز ما و حضورت درسی بیا پیش کرسی بیا با دو رخ عذاب خامه خواهورت گوری پر دی دنیا هم حلاک سو پا غو دنیا کم چش گوری دو رخ عذاب رت گوری که ترجمه تو متوجه این پا معنی دا چاسو دا ما اینا پیاسو دا کلون چه دی و این نجی یعنی ما نجی کلون دا غر چوله حلاک رسیوی لما یعنی الا خو بیا دیږي جميع د صد پاره ذکر کې خپل ته ذکر سوی دی چې دوی ټول نه دی الا خو بیا دی جميع په جام سره ګرځي چې شي لدینا زموږ په وړاندې محضرون حاضر کړه کې جماعت ټول دغه حاضری را پکې معنا خو بیا هم سزا ورته ورکول کیږي نو دا قصه د دغه حبیب النجار او د هغه درو رسولانو چې د انتاکیه خلکو تراغلی و دا خلاص اسول مطلب هغه د تر سره سو چې د مکه خلکو ته دا خبره و برښول چې نه باید د داس خطرناک انجام سره مقابل نسی ور سره مخ نسی د نبی علی السلام مقابله مکوي کنه دغه عذاب او کس به سره و درېج بره بدر باندې مسلط او دغه رقم هم وسول چې کم چا توبه وکړه د نبی علی السلام سره ملګری سو الله تعالی ابجه شګنه په نصیب کړ د نبی علی السلام په صحابه کرامو کې حساب سو پر خپل شرک کو پر ټینګو په بدر په وحود کې درته یو وخت په نور غزوات کې درته یو وخت په دې دنیا کې مله مسلمانان پر مسلط کړ په هلاک او په قتل ورسول په آخرت کې به مله تعالی عذاب لره ورک نو الله تعالی دې موږ ته حق مقابلیت څخه وسه الله دې حق امداد زموږ په نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.